سشاسن کاٹ دیا جائے گا، اور اگر سہل کیا ہے تو ایسی صورت میں ساتھیوں اپنے دو قول اور دو روایت، ایک روایت وہ یہ فرماتی ہے پتہ کا اعادہ کیا جائے گا، تاریخ پتہ ہاتھ کٹ جائے، اور دوسرے قول میں کہتے ہیں یہ پتہ کافی جائے گا، اب ہمیں تو مالک کے نزدیک آمدن پاتا ہے تو پاتے پر قصاص آئے گا اور تاریخ پر زمین کاٹ دیا جائے گا، اور اگر ختم پاتا تو دیت واجب ہوگی سارے تحت نہیں کاٹا جائے گا، لیکن یہ مطلب اس کار سے خالی نہیں دکھنے، یہ سارے کا کیا قصور ہے، پاتے کا قصور ہے، اس پر سزا آئے تاریخ کا غلط جرم دونوں ہاتھ میں کاٹ دیا جائے، اسی لیے ہم بخاری نے قتادہ کا اثر یہاں ذکر فرما رہا فتح سے معلوم اللہ سے کھل جاتا ہے، بس یہ کافی ہو جائے گا مدین قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي شعبة عن عمرو بن عاصم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يسير بدينار فصاعدا تابعه حضرت مالك بن قال يسير بدينار فصاعدا آج کے روز دینار میں اس گزار کو کاٹ دیا جائے گا. ابو لالا ماروی نے اس حدیث پر ایک اشکال کیا، وہ کہتا ہے اسلام کی شریعت میں جو احکام وہ عظیم متعارف ہے، ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے اگر ایک دینار کا چوتھائی حصہ بھی کوئی چوری کر اسے پرہار کاٹ دیا جائے گا، اور ادھر اسی شریعت میں یہ حکم ہے کہ کسی کمال اگر کوئی کسی کا ہاتھ اگر کوئی کاٹ دے تو اس پر 500 دینار دینے پڑیں گے، وہی ہاتھ سے چوری میں ان کو دینار پر کٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اسی ہاتھ پر اگر کسی نے جنایت کر دیں تو 500 دینار واجب کیے جا رہے ہیں. قابیت الحاب مالکی نے اس کو جواب دیا اور ابو للا کہتا ہے یہ دن بے تن سے میں اسبین ودیر ماں بالحا ہوتے دیناری بعض علماء نے اس کو جواب لما کانت سمینا کانت سمینا لما کانت خان کسی نے اسی کو اس طرح کہا امانت الجزیہ اللہ اور کہا دلی خیان کے سخن سے دلواری اور قاضی عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ بہت ہی عجیب بڑی فرماتے ہیں دونوں جگہ پر فرماتے ہیں خیان کے اللہ اور خیان کے مال کے دلواری یعنی حفاظت مخصوص ادھر مال کی حفاظت مقصود ہے, ادھر ہاتھ کی حفاظت مقصود ہے. مال کی حفاظت کی وجہ سے حساب مختصر رکھا گیا ہے, ورنہ مالی جنایات کسی ہو جاتی ہے. بچوں اور جذبات دینار حساب ہوتا ہے تو کسی کو پانچ کو چوری کرنے کے کارن حساب سے مہمان سے کہا بہت مختصر مقدار پورے دنیا رکھی گئی چوری چوری کی ہمت نہیں کرے گا, خوف ہوگا تو ذرا پر زیادہ ہوا کہ ہاتھ کر جائے گا. اور ادھر آپ کی حفاظت محسوس اگر وہاں اگر بھی چوری دیر نہ رکھی جاتی تو جنایات آئرلیت کی کثرت ہو جاتی, لوگ سوچتے دادا آج کاٹ دوں گے روپے جنان کو دیں گے, اس لیے پانچ سو شکتیاں رکھی گئیں تاکہ ہاتھ کاٹنے کی حفاظت انتہاج مشکلات بڑے بھگت بیماری کی بھگت کے ذہین عالم بردار کی وجہ سے تنگیر معاش کا اتنا زبردست شکار سے بردار توڑنا پڑا سکتی ہے. کہا پچاس سو روپے فرما اگر دو روٹی مل جاتی نکلی میں اگر اس کے ساتھ سلاسہ کے دلائل آ گئے پورے دینار کی بھی رواج آ گئی, سلاس کے دراہی کی بھی رواج آ گئی, اور حنفیہ جو تحریر کی مقدار انصاف دس کی رہی ہے وہ دوسری حدیث اصلاح کرتی ہے اللہ کا کافی قلم اشرف دراہی والے لیکن جمہور علموں کی طرف سے ہم ناخت دلائل کا بھی اشکال کیا ہو جائے کہ اس معلوم ہیں ان کی آسانی قابل اعتنا اور قابل اعتماد حنفیہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ کئی آسانیوں سے مضمون منقول ہے, وہ ایک پر کلام ہو گئے ان کے اتنے مہینے سے سنت مل کر قوت ہوگا, سب کے مہینے سے قوت ہوگا ہو جائے گی. اس کے بعد پھر اب احناف جمہور کے دلائل کے تین جوابات دیے. نمبر ایک, تو دوران مرود گنا یہ حادث سے معلوم ہوتا ہے یہ بھی مقدار تک, اور جس دوران والی روایت نے آ کر شبہ پیدا کر دی اور اس نے یہ بھی حفاظت, اس لیے رب گنار ان دوران پر ہاتھ نہیں کٹے گا بلکہ جس دوران پر جو آخری ہاتھ کاٹا جائے. امام محمد نے جواب کی طرف اشارہ کیا. نمبر دو, دارالعلماء ایک ایسی نوٹس میں دار مدار سمنی بھجن کرتا ابتدا معاشی کنی اس کی قیمت کم کی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر بنانے وسعت اور تراقی آئی تو قیمت بڑھ گئی, اور بجائے تین جو رہنے والے بیمار کے دس کے ہوئے اگر اس طرح کی تفصیل ثابت ہو جائے تو پھر تو کوئی اختلاف نہیں رہے گا، لیکن کہیں کی بات صراحت سے ثابت نہیں کہ خدا مقیمت یا نمبر ہنگامہ راوی مکر کمانی کہتے ہیں کہ جمہور کے دلائل اس قرار یہ بات تحاوی کی کلامی لیکن یہ ایک بے معنی اقرار ہے، میری مراد کی کہ جو اقرار قابل اس روز حدیث کو ہوتا وہ یہاں پر نہیں پایا جا رہا ہے، اقرار کرتے ہیں آسانی کے ایسے اختلاف کو نہیں مساوات آسانی کے اختلاف، اور یہ اختلاف اس وقت قابل ہوتا ہے جب ساری آسانی مساوی کے درجہ میں کسی کو کسی پر ترجیح ہو، اور یہاں یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے ابن مینار تین براہ والی احادیث ثابت ہونے سے یہ بخاری مسلم جو کن تصدیق کے سب سے مستند قرآن میں ان دونوں حدیثوں کو اپنی کتابوں میں داخل کرنا ہے، اور اگر تہائی کی مراد یہ ہے کہ باب نصاب میں روایات میں اختلاف ہے کسی میں تین دیکھنے کسی روبے مینار ہے تو پھر یہ چیز دس قرآن والی حدیث پر گزاری ہوگی، وہاں بھی آدمی یہی کہے گا کہ یہ اختلافی کے تحت آ جاتی پھر کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، پھر تو ظاہری ہے تو مسئلہ لینا چاہیے کہ یہ چیزیں برائے تحدید نصاب نہیں بلکہ ایک شکل ایک وقت میں ذکر کی گئی ہے، اس سے مقصود تحدید نہیں، اور غالباً یہی نقطۂ بخاری کے پیش نظر اسی لیے انہوں نے باپ کے حدیث پر ابو ہریرہ کی حدیث پر ختم کیا جس میں سرکہ دروازہ اور سرکہ ہم پر پتے ید کی تصریح وارد ہوئی ہے، اور اگر دہائی کی مراد یہ ہے کہ نصاب سرکار میں احادیث مختلفہ وارد ہوئی، بعض میں سلاست و براہم، بعض میں بعض و براہم، اور ایسے وقت میں تحرک پر عمل کرنا چاہیے، اس کی روایت سے باقی کی روایات باقی روایات پر عمل کرنے تردد پیدا ہو گیا، کئی پورے تندرے شروعات ظاہر ہے کہ رس کی روایت چاہتی سے کم پتا اور اصل فائدے میں ان کا مسوم محفوظ ہونا ہے، اس لیے ربا دینار اور تین دنوں کی روایت کو پتا نہیں کیا جائے گا بلکہ رس کی روایت پر عمل کیا جائے گا، اس کے لیے جواب جواب نمبر ایک کی طرف لوٹ جائے گا، اور کل کے دو ہی جوابات نبی جی قال قطر مطمئن اسماعیل قال قطر جوئی اتنا سنانی بمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدی جلیل صلی اللہ علیہ وسلم قطر آئیما قال قطر محمد بن عیسیٰ کا وقال قطر قطر نابی مطمئن قبی جی قال قطر مطمئن قال قطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطر نابی مطمئن قال قطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدی جلیل صلی اللہ علیہ وسلم قطر آئیما قبی جی قال قطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطر نابی مطمئن قال قطر مطمئن قطر نابی ان دنوں اور بے مینار کی حدیثیں پیش کرنے کے بعد فتح کی بزا اور فتح کی حد کی حدیث لا رہے ہیں، اسے صاف سمجھ میں آتا ہے بخاری کی پتے کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، ہر کبھی جو تصویر میں ہاتھ پر جائے گا کیونکہ مقصود جرم کر سزا دینا ہے، جرم کا تحقق جب بھی ہو جائے کبھی سرپا سے ہونا تصویر سزا کا تحقق ہو جائے گا، فرماتے ہیں صارف کو بعد میں اپنے جرم سے پیدا کرنا چاہیے، مصنف کا یہ ترجمہ صورت الحدود کفارہ سے معروف ہے کہ ہم سے الحدود کفارات کے بعد جرائم حضیہ سے اور قوت شارف کے بعد کفار جو مستقبل سے ہے اور مطلب کے آئندہ کے لیے قرض سرقا کا عزم کیا جائے، شارف توبہ کر لے شہادت کی وجہ سے کوئی مقبول شہادت نہیں ہو جائے گا ضروری ایک مستقبل اور ایک معصیت سے قائد ہو جائے، کتاب المحاربین طالب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب نہیں اسی طرح سے منتقل کی، آپ نے جب اس کلامی کرایہ کہ یہاں یہ کتاب بے محل مصاف کی جانب سے آ گئی، اس کو تو کتاب دیا تو اس کتاب کو تبدیل کے بیچ میں چاہیے تھا، حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محاربین سے ڈاکو مراد اور سارقین سے چور ڈاکو چور کے بھائی ہیں، اس لیے جب مصنف سرپا کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد محاربہ ان ڈاکا کو تذکرہ کرنا ہے، اور چونکہ آج محاربہ وفاری کے نزدیک کے بارے میں وارد ہے اس لیے وفاری نے امتیاز پیدا کرنے کے لیے کتاب کا نمان دے لیا، کتاب المحاربین اپنے ورزش ہوتی ہے، امام القاری اللہ تعالیٰ کی رائے یہ کہ محاربہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسی لیے کتاب تفسیر بھی کر رہا ہے المحاربۃ للہ الکفر بہ، لیکن جمہور علماء ان ارضا وغیرہ کی رائے یہ محاربہ ایک معصیت ہے یعنی داغا زمین، اس کا ثبوت مومن کافر سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر مومن اتفاق کرے گا تو انہیں محاربہ کی وجہ سے کافر ہوگا، تمام بخاری رضی اللہ تعالیٰ جمہور کی اس بات کو اس لیے نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے داخل کرنے والوں کے بارے میں محاربہ للہ استعمال کیا ہے، مسلمان خدا کا محارب نہیں ہوتا، عاصی نافرمان کو ہو سکتا، قرآن نے جب لفظ محارم استعمال کیا تو معلوم ہو گیا کہ یہ معصیت بھی بڑی ہے، اس کی وجہ سے مومن مومن ہوتا ہے، ایمان سے نکل کر حد کو میرا خلق ہو جاتا ہے، یہی وہ نقطہ ہے جس کی بنا پر وہ خالی ذات غنی کو کافی شمار کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء کو سنتے ہیں کبھی نہ ذاتی کے ساتھ دوسروں ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، اگر اورنگی کے قصے میں کچھ لوگ موجود خالی سے لازم ہیں کہ ہر جگہ محاربہ ڈاتا گن کے موقع پر ڈاکو کافی وقل انما جزاؤ بری میں ہر گن اللہ و رسول اور اس قوم کے لوگ کا سادن میں مقدر سب لوگوں اور اسار شریفہ میں جاتیوں کی چار سوائیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، سلح عربی اور بل اربی میں انقلاب اور منافی میں انقلاب، اس میں اختلاف ہے ان چاروں سوائیں تقریباً کیا انہیں جرائم کے اعتبار سے ترتیب، امام مالک اور ان کے اصحاب کو اس کو ترتیب پر محمود کرتے ہیں، حاکم کو اختیار بن تھا کہ جو بھی صورت پیش آئی ہو اس پر ان چاروں سزاؤں سے کل سزا جاری کر سکتا ہے، جن سلاسہ اور جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سزاؤں میں جرائم کے اعتبار سے کرتی اگر صرف قتل پایا گیا تو ڈاکوؤں کو قتل کر دیا جائے، اور اگر صرف قبضے مال پایا گیا تو ان کے ہاتھ کام انقلاب پارٹی، اور اگر دونوں باتیں پائی گئیں تو پھر امام شافی پہلے ان کو سلح کیا جائے، منسوخ کی جائے، اس کے بعد قتل کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس تیسری شکل میں امام کو چار باتوں میں سے ایک بات کو اختیار، انشاء پتا و قتل و انشاء پتا و سلب و انشاء سلب سن قتل و انشاء قتل بلا سکی، لیکن اس کا کسی نص سے ثبوت نہیں، اس لیے جمہور میں نام روحتا کی تفصیل کی موافقت نہیں، اور اگر صرف کفاقت السبیل یعنی مسافروں کا ڈرانا محقق ہوا ہے تو نفی نمل تو اس کی سزا نفی نمل اور پھر اس کے بعد امام شافی و احمد کو فرماتے ہیں شرح بدل کر دیا جائے، امام مالک اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں اور دوسرے شہر میں ان کو متعین کر دیا جائے، امام ابن حنیفہ کہتے ہیں جہاں یہ واردات پیش آئی ہو رہی ان کو متعین کر دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو دعوی میں علامہ کی رفتار کرتی اس کی وجہ ایک حضور چاہتے حالات کو اور جب چوری میں کسی کا ہاتھ کاٹا جائے تو وہاں حسن واجب ہے، تو اس لیے کہ اگر داغ نہ دیا جائے گا تو وہ پینٹ پر جانے کا اور اس پر ساری کی موت کو مرتب ہو جانے کا خطرہ ہے، ساری کی سزا سے ہاتھ کاٹنا جان لینا ہے سر تبھی آ رہا توزیع اور بارش کا پیغام بخاری شریف ان کی کل یہی روایت ہے، ان کی وفات کو سر آئی سی جی میں پیتے حافظ جمال الدین مزی الحاکم الکبیر کو رنگ ہو گیا، انہوں نے بخاری کے حوالے سے منتقل کیا سن 227 میں وفات ہوئی، لیکن یہ صحیح ہوئی بخاری تاریخ اور سب ان کی وفاتوں سے 28 لکھی ہے پانی پلانے کی طرف اتفاق ہی نہیں ہوا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محارم کی طرف یہ لوگ مرتد ہو گئے تو مرتد لا کر سب یہ نمایاں اندازہ ہے کہ وہاں محارم کی یہی کہتے ہیں محارم مرتد ہیں ان کے نظر پر مرتد لا کر متن فلا سلمان چلیے سلامی گرم کروا کے ان کی آنکھ میں تیر دی گئی وہ پتا ہے دیے دن اور ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیا. یہ مسئلہ ہے اور مسئلہ کی شریعت اسلام میں ممانعت ہے. سلم کے حدیث میں نار سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم اس حدیث کے علماء نے تین جوابات دی. اکثر حضرات امام شافعی ابو عبید القاسم السلام ابن قطیبہ ابن شاہین فقی بغدادی شیخ الاسلام رحمانی صاحب ہدایہ اور صدر الشریعہ صاحب شریف وقایہ فرماتی ہیں یہ حدیث منسوخ ہے. کتاب طب میں آ چکا ابن سیرین فرماتے تھے ادارے کا قبضہ ممکن سے نمبر دو. امام اوزاری فرماتے ہیں یہ اس قوم کی مخصوص سزا تھی. نمبر تین ابن جوزی کہتے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ شاسن کیا انہوں نے بھی حضور کے چرواہوں کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا جیسا کہ انگریزی ابن اسحاق مسلم مقبہ وغیرہ نے نقل کیا. یہ مضمون اصلاً آنا چاہیے بات کرتے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم محاربین کی آنکھوں گرم سلامیاں کروا دی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ محاربین کو اس طرح کی سزا دی جا سکتی ہے لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ ان کے جرم کی وجہ سے کیا گیا. انہوں نے چرواہوں کی آنکھ تھوڑی ٹھیک ہوئی اگر بعض محاربین نے اس کے روپ کا ارتکاب کیا اور ان کو اس طرح کی سزا دی گئی تو ہر محارب کو یہی سزا دی جائے یہ ضروری ہے. مگر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ ان باتوں کی طرف ارتکاب نہیں کرتے تو حدیث صحیح میں ایک بات آ جانے کی وجہ اس پر کھڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی بے حیائی کے گناہوں کے اس کی خاص فضیلت ہے اور وہ یہ ہیں کہ اللہ سے شخص کو ناش سایہ نصیب کریں گے اور جنت نصیب فرمائیں گے. امام حمینی رحمت اللہ علیہ کی رائے حق بادشاہ کے لیے کبیرہ ہونا لازم ہے, لیکن ہر کبیرہ گناہ کے لیے بادشاہ ہونا لازم ہے. مثلاً زنا کرنا یہ گناہ, اور پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا بادشاہ, لیکن قرآن کریم میں زنا پر بادشاہ کا اجلاس کیا پال کا اور پکڑ لکھنا مکہ وکار اور پراس پر نظر کرتے ہوئے مان کریں رحمت اللہ علیہ نے کان کا کبھی گانے پر دیا سلمان فارسی کی حدیث روایت کی, اس میں یہی ہم باپ کی دیگر شہید کے سنگوار بفارت تین بڑا خطرناک تشہیر محتان شبد شد ماضا خلافی اور کسی طرح کے ناروت خزانہ سے اس لیے نماز تعلیم بہت حدیث نوارد ہے ان لگ درد کرنے دل کرنا نہ بار یہ جس کے دیکھا کہ جہاں میں امرگما بین مشرق ہے زبان کے بعد باتیں دے دیتا اور کوئی پرواہ نہیں کرتا اور جہنم جا پڑتا ہے فاضل شریف میں وار میں ان ملام میرے سلم دن کرنے میں شوق دے گا لال کے الہ آباد یہ بھی دکھاتے نہیں اور دوسری روایت میں ان ردی رکھتے ہیں آپ کا احتکلم بھی کریں ہمارا کدی نیتی ہے ضلع بھی آتی ہیں آپ ابا گما بہن نیتی ندی کی ایک حدیث نواز تیرے یا رسول اللہ معاف کرو مائے سے مناسب نات اور الگ وقام الکم اور کرے اور تنگی ادارے وغیرہ نے حضرت معاذ ابن جبل کی اس حدیث میں یاد کیا جو ہر یقین بننا شاد مناتے ہیں تین اللہ شاہ جہنم میں لوگوں کو منہ پہ بل ڈالنے والی یہی ان کی زبان سے لے رہے اس لیے آج اپنی زبان کی طرح کر چکے ہیں جو رحمان مہدی کی یہی عزیز کسی عام سے نکلتی ہے مثال کی صلاحیت میں ابھی من سے دوا کر دی ہے فرما دا ہوگا اس کے طور پہ یا اب نظر کا واسطہ واسطے کی سمجھ میں چھوڑ دے مقصد یہ ہے اگر کوئی شخص محسن ہے اس کے رد کیا جائے گا محسن اس مقائل سے یہ بھی کر رہے اس مقبول سے یہ بھی کر رہے ہیں کام کے اور قائل کو نہیں چند کلمات ایسے ہیں باب افعال اور قائل مقبول کے وزن تک آتا ہے محفوظ سازش تین محسن کی احسان کی تفصیل میں کہ کئی معنی آتے ہیں اسلام حریت تدریم یہاں پر احسان سے تدریم مراد اور مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو اور بنا کر اس کو رد کیا جائے گا